اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत नूर पढ़ूं पिया इनशा अलामिन. सूरत नूर में इफ़क़ जूं आयतूं जेके आयत यारहीं खां वठी शुरू थियूं आहिनि छवीहीं आयत ताईं आयतूं आहिनि. हुन में इफ़क़ जा कुझु अहवाल कयोसीं अॻे दफ़े पंहिंजे हाणे विच में छा पढ़ियोसीं त पंहिंजो तव्हां कंहिं वक़्तु थर्ड पर्सन में ॻाल्हि थो करे त पंहिंजो हिननि ई कयो हुननि ई कयो जिन कयो मतिलबु त कंहिं वक़्तु वरी तव्हां ई कयो तव्हां ई कयो तव्हां कयो सेकेंड पर्सन मुखातिब जे हुन में त मतिलबु त हुन सॼी उमिरि जेका हुन में शामिलु आहे ऐं जंहिं वक़्तु थर्ड पर्सन में त ॻाल्हि थी त हुननि ईअं कयो हुननि कयो इफ़क़ वारनि त मतिलबु त उहो ख़ुशूसी उहे जेके माण्हू जेके हुआ उन्हनि ॾांहुं इशारो आहे ऐं हुननि जो नाला वरितासीं. पर उहे वरी छो त उमत मोहम्मद सलाहु में शामिलु आहिनि उन मज़ा के अब्दुला बिन ओबैय जी मुंहिंजी ख़बर न आहे त मतिलबु त मुनाफ़िकनि में शामिलु आहे. अलाह ताला बार बार चयो आहे तूं हिन अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ तूं निमाज़ न पढ़ जनाज़े जी हीअं न कर दुआ न घुर हुन जे लाइ इस्तफ़ार न कर. अलाह ताला ॼाणे हू पाण ॼाणे रसूल पाक सलाहु ॼाणे. रसूल सलाहु चयो त जेकॾहिं 70 दफ़ा मूंखे चयो वञे त तूं न कर त मां वरी 71 दफ़ो बि कंदुसि पोइ हाणे दुआ घुरंदुसि. पोइ मतिलबु त रहीम रऊफ़ रहीम आहिनि अलाह ताला बि रऊफ़ रहीम आहे रब पाक सलाहु रऊफ़ रहीम आहे. पोइ हाणे पाण ॼाणनि पंहिंजो किसो असां पहुच खां मथे आहे. इन करे उहो त छुटो मतिलबु अब्दुला बिन ओबई हिकिड़े पासे थियो. बाक़ी जेके टे माण्हू जेके सत ऐं पंहिंजो हसान बिन साबित ऐं हमना बिन ते जश हाणे इन्हनि जे अलावा मतिलबु त पोइ वरी लौला फ़ज़ल अलाह अलाइकुम लौला फ़ज़ल अलाइकुम मतिलबु त उन्हनि ते अलाह ताला फ़ज़ल आहे भले आख़िर दुनिया वल आख़िर भई इहे बि ॻाल्हि अचे थी हिन मज़ त दुनिया में बि हुननि ते अलाह ताला जो फ़ज़ल आहे ऐं आख़िरत में बि हुनजो फ़ज़ल आहे. माना अलाह ताला हुनखे बख़्श कंदो. हाणे मतिलबु त इहा हीअ सूरत ई नूर जी सूरत आहे सूरत बख़्श जी सूरत आहे. इन करे तमामु वॾी पुराण वॾियूं ॻाल्हियूं हुयूं तंहिं करे हिन में तमामु सख़्ती जी ॻाल्हि आहे ऐं तमामु रहम जी बि ॻाल्हि आहे ॿई ॻाल्हियूं आहिनि. इन करे जॾहिं तव्हां ॿुधो पंहिंजो इन ॻाल्हि मतिलबु माण्हुनि खे पखिड़ी अब्दुला बिन ओबई शुरू कई पोइ ॿियनि वरी वठी वाह वाह कई वात में जा उन वक़्तु ॿुधो थिए त वक़्तु छो न थी चयो वे लौला इज़ समय तुमू कुलतुम माना लौला कुलतुम इज़ समय तुमू मतिलबु जॾहिं ॿुधो आहे पोइ छो न थी चयो बसि हिकिड़ो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आहे. छो न थिए चयो छो न थिए जॾहिं ॿुधो हुओ त ईअं चयो मतिलबु त इहो थियो वञे तर्जुमो लफ़्ज़ी त हुन जी माना आहे मतिलबु छा चइबो आहे एडियोमेटिक एक्सप्रेशन में माना चइजे त भई जॾहिं तव्हां इहो ॿुधो तॾहिं छो कोन ईअं चयो त त पंहिंजो मा यकून लना न त कलम बिहाज़ा असांखे कोन थो जुगाए असांजे लाइ ठहे कोन थी जुड़े कोन थी ॻाल्हि त असीं इन मुतल ॻाल्हि कयूं या मतिलबु त फज़ूल ॻाल्हि वाहियात ॻाल्हि हिकु नबी पाक सलाह सां हुनजे अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक मतिलबु अहिड़ी ॻाल्हि असीं कयूं इहो असांखे कोन थो जुगाए ईअं छो न चयो तव्हां मतिलबु अलाह ताला डिमांड थो करे पुछे थो उमत मोहम्मद सलाह सां जेके हुते हुआ साहब सगुरा हुआ अलाह ताला बख़्श करे असांखे बि असांजे मतिलबु असांजे ज़माने में माण्हू एतिराज़ करण वारा वेठा आहिनि पोइ एतिराज़ कनि था पोइ असां छो नथा उन्हनि जे साम्हूं चई सघूं त भई तव्हां हीअ ॻाल्हि जेका असां फज़ूल था कयो हीअ था कयो पोइ नथा चऊं असीं त उहो असां ॾे इशारो थींदो पर ख़ुशूसनि इशारो ख़ुशूसनि जेको तखातिब आहे मुखातिब ख़िताबु आहे सो नबी पाक सलाह सम्झे असाबनि सगुरनि सां आहे अलाह हे समयात मूं कुल तुम मा यकून लना अन त कलम विहाज़ा सुभानक बेशक तूं पाक आहीं अलाह ताला तूं पाक आहीं हाज़ा बोहतान आज़ीम हीउ वॾो बोहतान आहे वॾो वॾी मतिलबु त एक्यूज़ेशन आहे माना वॾी तमामु ख़राबु ॻाल्हि चई चवनि था यज़ुकुमुल्लाह अन तऊदूल मिसली अलाह ताला तव्हांखे वाइज़ थो करे माना नसीहत थो करे तव्हांखे वॉर्निंग थो ॾिए मतिलबु त इहा ॻाल्हि थी त ख़बरदार अहिड़ी ॻाल्हि त वरी न कजो मतिलबु अहिड़ी बोफ़ा खणी पकड़ियो नबी पाक सलाह सम्झे ज़ौज मुतहरा ते यज़ुकुमुल्लाह अन तऊदूल मिसली अहिड़ी मिसाल वरी का ॻाल्हि न कजो अबदन कॾहिं बि न अबदन इन कुन थुम मोमिन जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो हाणे सभु ॻाल्हियूं अची वियूं जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो हरे कॾहिं बि न कजो हरगिज़ न कजो कॾहिं बि न कजो बसि सभु लफ़्ज़ अची विया हलिया हिन खां वधीक कहिड़ा लफ़्ज़ हुजनि जेके वॉर्निंग जा हुजनि हाणे फुरमाए थो त वई बयुनुल्लाहुम आया त अलाह ताला तव्हांखे ॻाल्हियूं पधरियूं थो करे मतिलबु थी सॼी ॻाल्हि बि तव्हां करे वियो ऐं त हुन में चई बि त भई तव्हां हिनखे ख़राबु न सम्झो तव्हां हिनखे सुठो सम्झो अलाह ताला जी रहमत जी बि ॻाल्हि अलाह ताला जी फज़ल जी ॻाल्हि अलाह ताला जी वॉर्निंग जी ॻाल्हि अलाह ताला जी सख़्ती जी ॻाल्हि सभु ॻाल्हियूं हीउ बयान थो करे इहो बयान माना पधिरो थो करे खुले थो ॿुधाए छाजे लाइ थो खोले ॿुधाए त पंहिंजो इहो बयनुल्लाहुम आयात अलाह ताला ॿुधाए थो पधरियूं करे वल्लाह अलीमुन हकीम अलाह ताला इल्म वारो आहे सभु कुझु ॼाणे थो ऐं हिकमत वारो आहे हिकमत सां ॿुधाए थो तव्हांखे पंहिंजे विज़डम सां पंहिंजे हुन सां त छा करणु घुरिजे तव्हांखे छा चवणु घुरिजे छा न चवणु घुरिजे कहिड़ी ॻाल्हि बि तव्हांखे हिसो वठणु घुरिजे मोमिन आहियो पोइ ईअं जेके मोमिन माण्हू न आहे पाण काफ़र आहे त पोइ त हाणे ॻाल्हि सुठी हुन हिते कहिड़ी मयार आहे मतिलबु थो पाणी उहो ॾे मूं फाक हुन सां ॼाणे हाणे असीं कहिड़ो वरी हुन सां मथो हणंदासीं मतिलबु जेकॾहिं मोमिन आहियो पोइ ईअं ॻाल्हि ईअं आहे इन कुन त मोमिनी हिते बि इन कुन त मोमिनी इन कुन त मोमिनी जेकॾहिं मोमिन आहियो अलीम हकीम वल्लाह अलीम हकीम इन लदीन युहिबून हाणे उन्हनि माण्हुनि ॾांहुं जेके मुस्लमान मिलत में उम्मत मोहम्मद सलाह सां में बुछड़ाई फहाशी जी ॻाल्हि पखेड़णु चाहींदा यानी की फहाशी जी ॻाल्हि आहे इहा कंहिं ते बोताण इहो बि फहाशी आहे पर इहे फ़ोश ॻाल्हियुनि जो को बि ॿियनि जो बि ॿियूं फ़ोश ॻाल्हियूं अजायूं सजायूं परायूं पंहिंजूं हिन जूं हुन जूं ॻोठ राज जूं हिन जूं हुन जूं हू फलाणी हीअं फलाणो हूअं फलाणो ऐं विस हिकिड़े भेण सां मुसीबत पयसि पंहिंजे हिन मंझि हैदराबाद सिंध जे यूनिटी कैफ़े जे भरिसां हूंदी यूनिटी कहिड़ी हुई भेण सां या जेका छा चइबो आहे हीराबाद मंझि हिकिड़ी हूंदी अलाए कहिड़ी कैफ़े हुनजे भरिसां हिकिड़ो मतिलबु परागीर हो भेण सां उहो हजाम जेको ऐं वार कूड़ण ॿियनि सां मुसीबत उहो जेको ॻाल्हाए पियो हुन सां ॿिए सां बसि पोइ सॼी ॻाल्हि हुई छोरी हू फलाणी हुई चेर फलाणी फलाणी हीअ फलाणी हीअ फलाणी फलाणी हू फलाणी ॿियनि सां मुसीबत मतिलबु त वरी आउं हुन पासे कॾहिं कोन वियुसि मतिलबु बड़ा मुसीबत हिते माण्हू जिते किथे वेहे थो पोइ इहे ॻाल्हियूं मज़ेदार हुननि खे सुझनि थियूं पोइ बसि उहो जेको आहे वेठो ॻाल्हियूं करे वेठो ॻाल्हियूं करे अहिड़े क़िस्म बेहयाई जूं मतिलबु त हाणे इन जॻहियुनि ते माण्हू वञे हाणे आउं मथो पंहिंजो पाण कुड़ींदो आहियां हजाम वटि वञा कोन हिते बि कोन वञा बसि ऐं खयो पंहिंजो हजाम जो जेको हिकिड़ो मुख लाइ क्लिपर लाइ छा था चवनि उहो वठी ॾिनो मूंखे हाणे आउं पंहिंजो मथो कूड़े पोइ वरी मुंहिंजे घर वारनि मां को भाती ईंदो वरी हुनखे वरी सूंसदो किथे का बुती सुबती ॻाल्हि रहिजी वई हली ऐं पंहिंजो मथो पाण कूड़े वञा ई कोन कंहिं हजामनि वटि हजामनि पर फज़ूल ॻाल्हि हुई मतिलबु हजाम जो हल लहल लहल में आहे क़िसो पंहिंजो हजाम जो हिकिड़ो वञे थो तमामु मज़ेदार आहे हुन को अपॉइंटमेंट न लाइ कंहिं छोकिरी जी उहा बि पिया हीअ ॻाल्हि मतिलबु फज़ूल ॻाल्हि हा पोइ जेको हजाम आहे हुनखे ॻाल्हियुनि में थो रखे उहो चए थो मूंखे वञिणो आहे बहरहाल उहा ॻाल्हि हाणे आउं हिते कोन करियां मतिलबु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हजाम जी दुकान ते वञिबो भेण सां वॾी मुसीबत आहे हजाम खे सॼी दुनिया जी इंफॉर्मेशन ख़बर आहे हू वरी सी आई डी जो दग लॻो पियो आहे ऐं भई पाकिस्तान में हुनखे सी आई डी करे इस्तेमालु कंदा हूंदा हुन दुकान ते वञी वेहबो सभु ख़बरूं दुनिया जूं हीअ हुते पियो थिए हीअ हुते पियो थिए हीअ फलाणी हुन पासे पियो वञे फलाणो हुन पासे पियो वञे फलाणी हीअ ॻाल्हि हीअं थी पई थिए हूअ सभु दुकान जेको दर्जी जो अञा थोरो घटि शायदि छो जो दर्जी माण्हू अचनि था उहो कम सां लॻो पियो आहे पर हीअ जेको हजाम जो दुकानु आहे भेण सां वॾी मुसीबत आहे अलाह पनाह में रखे पंहिंजे सुभाणे ॾींहुं मूं ॻाल्हि कई हिते इन लदीन युहिबून जेके पसंदि था कनि युहिबून मुहबत जेके मुहबत रखंदा कंहिं ॻाल्हि जी तशीह फ़ाहिशत फ़ाहिशत खे पखेड़नि त मतिलबु माण्हुनि खे ॿुधाइणु फ़ाहिशी ॻाल्हि ऐं बतीसुबती ॻाल्हि फज़ा वाहियात ॻाल्हि थर्ड क्लास ॻाल्हि जेका उहा पखेड़नि फ़ाहियत फिलज़ीन आमनू जे आम जेके ईमान वारा आहिनि उन्हनि मज़ माण्हू लड़ी थो पवनि पंहिंजो पोइ हाल इहा मज़ेदार ॻाल्हि आहे पोइ हाणे ॿुधूं भला इहा ॻाल्हि पूरी थिए पोइ वरी ॿी ॻाल्हि हू कंदो भेण सां पोइ चया भला ॿुधूं छा थो चए भेण सां सम्झो पोइ माण्हू खे हुन में लालच थी थिए हिकिड़ो हवस थी थियनि छा चइबो आहे माण्हू ख़्यालु थो थिए हा हरी वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह जी ॻाल्हि आहे ऐं हू पंहिंजो फलाणो माण्हू जेको पंहिंजो सिंध जो वॾो भेण सां काम देव जी ॻाल्हियूं हज़ार हुन जा सभु खाण सभु जेके आहिनि पंहिंजे उन क़िस्म जा माण्हू उहे अलाह रसूल खां चुटा उहे कामदेव जे पोयां भॻा वधनि किताब हुनजा सभु ख़त उत हुन जा कहाणियूं हुन जूं पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे मरे पोइ आख़िर में वरी मुस्लमान थियो अलाए छा थियो जेको पाक ॼाणे हुनखे बख़्श करे असांखे बि बख़्श करे हुनजे मुहाबे ते अलाह सली सईद भई फ़ाहिश पखड़ मुस्लमान मिलत मंझि फ़हाशी जी ॻाल्हि पखेड़णु माण्हुनि खे मज़ो अचे माण्हू उन ते रुख कनि उन ते तवजो कनि ॿी ॻाल्हियूं सभु विसरी वञनि हलियूं फ़हाशी जी ॻाल्हि तमामु सभिनी खां मज़ेदार इन लदीन युहिबून अन तशीअ फ़ाहिशत फ़ाहिशत फिलज़ीन आमनू लहम अज़ाबन अलीम हुननि लाइ वॾो ॾुखोईंदड़ अज़ाब आहे आख़िरत में हिन में दुनिया में बि ॾिसंदो त हिन माण्हुनि जो हाल जेको आहे तमामु पुछो हूंदो ऐं फिर दुनिया वल आख़िरत हिन दुनिया में वॾो अज़ाब ॾुखोईंदड़ मरंदा त भिन सां वॾी बेहूदे नमूने सां मरंदा ऐं आख़िरत में हुननि जो अज़ाब जेको आहे सो वॾो अज़ाब आहे ॿिन्ही दुनियाउनि में हुननि जे लाइ अज़ाब जेके फ़हाशी जी ॻाल्हि पखेड़नि था मतिलबु त पोइ हाणे अलाह ताला पनाह में रखे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं लिखनि कहाणियूं लिखनि पंहिंजो अफ़साना लिखनि नॉविल लिखनि अहिड़ा जेके नौजवाननि खे खारीनि जेके नौजवान खे बुछड़ो कनि नौजवाननि खे राह रास्त खां हटाइनि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि पंहिंजे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हिन में हुन सॼी दुनिया में एक्सरेटेड में मूवियूं फलाणियूं फलाणियूं थियूं मटियूं इहे सभु आहिनि मतिलबु पोइ माण्हू उन ते वाह वाह वाह वाह लॻी पई आहे बसि सभु को माण्हू उहो ॾिसंदो चाहे इन लज़ीन युहिबून अन तशीअ फ़ाहिशत फिलज़ीन आमनू लहम अज़ाबन अलीमन फिद दुनिया वल आख़िरत इहा ॻाल्हि थी वई पूरी दुनिया दुनिया मज़बूत हुनखे अज़ाब सख़्तु ईंदो पोइ हाणे जहिड़े नमूने सां हू मरंदो उहो तव्हांखे ख़बर पवंदी ऐं आख़िरत में हुनजो अज़ाब जेको आहे सो वॾो आहे हुन अलाह अलम व अन तुम ला तालम अलाह इहा ॻाल्हि ॼाणे थो त हुन सां छा वहंदो छा वापरंदो छा हुन सां थी गुज़रंदो ऐं छा गुज़रे पियो हुननि जे दिलनि मंझि छा हुन मतिलबु तव्हांखे अंदरि हीअ अञा अंदरि खाधो पियो आहे माण्हू जो जेको वेठो रुगो फ़ाहिशी जी ॻाल्हि करे वेठो रुगो फ़ाहिशी जी ॻाल्हि करे हुनजे अंदरि में छा आहे जो जंहिं जंहिं मज़ू ॻाल्हि थो विया अहिड़ी ॻाल्हि खां ॿी का ॻाल्हि हुनखे सुझे ई कोन थी जो तव्हांखे ख़बर न आहे अलाह ताला चए थो अलाह ताला ॼाणे थो त हुनजे दिलि में छा आहे हुन ते छा थो गुज़रे हुन ते छा गुज़रंदो ऐं तव्हांखे ख़बर कोन्हे त हुन ते छा पियो गुज़रे छा गुज़रंदो छा हुन सां थींदो तव्हांखे ख़बर न आहे पर सॼी ॻाल्हि हिकु अहिड़े नमूने सां वलौला फज़ल अलाह अलैकुम हाणे वरी हिन ॻाल्हि जेकॾहिं तव्हां ते फज़ल न हुजे अलाह जो ऐं पंहिंजो रहमत हू ऐं हुनजी रहमत तव्हां ते न हुजे उम्मत मोहम्मद सलाहु सलाह ऐं ख़ुशूसनि साहिब सगोरा जेके हुन वक़्तु जॾहिं हिन मामले में मुलविस हुआ अल्ला ताला हुनखे बख़्श करे असांखे बख़्श करे चए थो जेकॾहिं तव्हांजो फज़ल न हुजे पोइ हिते मतिलबु महज़ूफ़ आहे इहो लफ़्ज़ त छा करे आहे मतिलबु त ॿियो ॿियनि चारि दफ़ा आहे हिन सूरत में लौला फ़तलाह अलैकुम ऐं ॿ दफ़ा सूरत निसा में आहे लौला फ़तलाह अलैकुम व रहमतहू हिकिड़ो दफ़ो सूरत बकर में आहे चवीह आयत मंझि उते बनी इसराइल जे मुतलिक़ आहे त जेकॾहिं तव्हां ते फज़ल न हुजे आहे अलाह ताला जो ऐं हुनजी रहमत न हुजे त तव्हां खसारे वारा हुजो ऐं हिननि ॿियनि सूरत में पोइ फज़ल जो लफ़्ज़ जेको आहे सो 106 दफ़ा 7 दफ़ा केतिरा लफ़्ज़ आहे पर पोइ ही आयत लौला फ़तलाह अलैकुम व रहमतहू इहो जेको आहे सो 7 दफ़ा अचे थो अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो दफ़ो हिन में सूरत बकरा में ऐं ॿ दफ़ा सूरत निसा में ऐं चारि दफ़ा हिन सूरत में हिते नूर में नूर बि औरतुनि सां वास्तो थी रखे ऐं मतिलबु त उन मजबी इहो एक्यूज़ेशन ऐं ज़ना हिननि ॻाल्हियुनि सां अलाह ताला मतिलबु त उहो जेकॾहिं चए थो अहिड़ा थिया त पोइ अलाह ताला रहमत ऐं फज़ल आहे जेकॾहिं मतिलबु त बख़्श करे मतिलबु त हाल कोन्हे को न त ही नूर जी सूरत में चारि दफ़ा इहो ई साॻियो लफ़्ज़ एक्सप्रेशन आहे पूरी आयत कोन्हे किथे आयत पूरी आहे किथे आयत जो अञा इहो हिसो आहे छा आहे त अहिड़े नमूने इहो एक्सप्रेशन सॼो इहो जेको कलमो चइजे इहो छा चइजे इहो इस्तेमालु थिए थो एतिरो चारि दफ़ा हिते अलाह रऊफ़ रहीम अलाह ताला बख़्शण वारो आहे रहम करण वारो आहे रऊफ़ आहे रऊफ़ आहे माना महिरबान आहे जेको नरमी कंदड़ आहे ऐं रहीम रहीम आहे रहम कंदड़ आहे बख़्श कंदड़ आहे मतिलबु त अहिड़े नओं सां या आयू हलदीन आमनू ला तत्बू ख़ुतवात शैतान हे ईमान वारो हीउ शैतानी कमु आहे मतिलबु बोहतान ॾियणु ज़नाकारी करणु पुछड़ाई बि करणु इहे सभई शैतान जा कम आहिनि शैतान जो ख़ुतवात ख़ुतवा थींदी आहे विख ख़ुत माना विख विख पेर हिकिड़ो खणो क़दम खबो हुनखे चइबो क़दम पर हिकिड़ो पेर खां ॿिए पेर ते माण्हू हले थो त इहा जेका थींदी विख हाणे विख जेका तक़रीबन सम्झो त 3 फुट थींदी क़दम जेको आहे तक़रीबन अधु हिकिड़ो फुट थींदो जेकॾहिं माण्हू वॾे में वॾो पेर फुट जहिड़ो हुजे त उहो थियो ॼण फुट फुट पेर खे चइबो फुट सम्झो फुट जी माना ई फुट त मतिलबु फुट हिकिड़ो थियो पर जेकॾहिं विख खणिजे त विच में हिकिड़ो फुट वरी पवंदो ऐं होॾां हू फुट होॾां हीउ फुट त हीअ थिया 3 फुट 3 फुट माना पंहिंजो हिकिड़ो यार्ड हिकिड़ो छा चइबो गज़ जेको अॻे ज़माने में कंदा हुआ उहो जेको आहे सो एतिरी मतिलबु त विख थी पर विख माना शैतान जे विख ते न हलो शैतान जे क़दमनि ते न हलो ॿियनि क़दमनि जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो भई हिते ख़ुतवात आहे पाण अलॻि उनजो वरी आलिम जेके आहिनि से ॿी माण्हू मतिलबु फ़र्क़ु ॿुधाईंदा हूंदा पाण हींअर मूंखे ज़हन में कोन्हे की मां तव्हांखे ॿुधायां पर हाणे हिते चए थो ख़ुतवात शैतान जे ख़ुतवात ते न हलो विखुनि ते न हलो शैतान जे नक्श क़दम ते न हलो हुनजो जेको पेर थो खणे उहो बुछाई जो पेर आहे तव्हां हिन ते न हलो न हू यामुर बिल फ़हश आहे छो जो उहो फ़श जो उमिरि अमर थो करे बुछाई जो अमर थो करे फ़हाशी जो अमर थो करे ज़नाकारी जो बोहतान जो हसद जो सार जो हिनजो हुनजो इहे जेके बि छा चइबो आहे पंहिंजो मॉर्टल या छा सिंस जेके आहिनि मतिलबु त तबाही करण वारा सिंध छा चए सिंध कबीरा जेके आहिनि हे इन क़िस्म जा उहो उन ॾांहुं फ़हाश उन ॾांहुं ख़ूब थो करे शैतान जो कमु ई इहो आहे ख़ुतवात शैतान फ़ैनहू यामुर बिल फ़हशाए वल मुनकर मुनकर जेके ॻाल्हियूं दिलि खे पसंदि न हुजनि किराहत वारियूं हुजनि नकारात वारियूं हुजनि उहे जेके आहिनि मुनकर आहे मुनकर ऐं नकीर ॿ हूंदा फ़रिश्ता भई हिकिड़ो मुनकर वरी ॿियो हुन खां बि वधीक नकीर उहो ॿई ख़तरनाक सम्झो त पोइ इन लिहाज़ खां मुनकर तमामु ख़राबु आहे बुछड़े जो कमु हुकुम थो करे शैतान चए थो हीअं कर हीअं कर पोइ भॼी थींदो परे चवंदो मूंखे ऐं तोखे सुञाणा ई कोन थो मूं तोखे तुर ई चयो मुंहिंजे चवण ते तूं हली वई अहिड़े नमूने सां उहो भॼी परे थी वेंदो हलियो जॾहिं तव्हां कमु कंदो उहो पोइ हरालो फरमाए थो त वमई यथ बि ख़ुतवात शैतान फ़ैनहू यामुर बिल फ़हशाए जंहिं हुनजी ताबेदारी कई हुनजे नक्श क़दम ते हलियो ॿ दफ़ा ख़ुतवात शैतान जो लफ़्ज़ हिन में आयो हिन हिकिड़ी आयत में या आयो लज़ीन आवनू ला तत्बू ख़ुतवात शैतान वमई यथ बि ख़ुतवात शैतान फ़ैनहू यामुर बिल फ़हशाए वल मुनकर पोइ जेको हुनजे ख़तूत ते हले थो जेको हुनजे विखुनि ते हले थो हुनजे नक्श क़दम ते हले थो उहो उन उहो जेको आहे सो त पोइ उहो शैतान त कमु करे थो हुकुम फ़हशाह ऐं मुनकर जो वलो ला फ़ज़ल रहमतू मा ज़खा मिन कुमिन अहदिन अबदन। तव्हां वञा को बि जेकॾहिं अलाह ताला जो फज़ल ऐं रहम तव्हां ते न हुजे त तव्हां कॾहिं बि पाक न थियो। भले त अलाह ताला तव्हांखे हाणे पाक थो करे, सूरत अज़ाब में आयो हिते अहल बैत तव्हांखे पाक थो करियां पंहिंजो युरीदुल्ला यतहर, मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे जो तव्हांखे पाक थो करे, अलाह ताला पाक थो करे, पाक ज़की ज़की ज़की करणु, ज़की जी माना पाक, तज़क तज़को तज़क तज़क पाक करणु, पंहिंजे पाण खे पाक न करियो, इहो हुकुम ॿियो आहे। मतिलबु पंहिंजे पाण अॼु आऊं पाक आहियां, बसि आऊं त बसि दामन निचोड़ ॾिए थो फ़रिश्ते वज़ू करे, अहिड़ी क़िस्म जी पंहिंजी दाड़ हणणु त आऊं पाक कहिड़ो आहियां अॼु बसि वञी थिया, ख़ैरु अहिड़ी न हणणु घुरिजे। इहो अलाह ताला जो हुकुम आहे, इहो क़ुर शीमज, पर मतिलबु त अलाह ताला जेकॾहिं कंहिंखे पाक करे, मतिलबु त पुछलाइनि खां पुछलाई कंहिं हुन में मुलविस हुजे उन खां अलाह ताला हुनखे परे करे ऐं पोइ वरी हुनखे पाक करे, त पंहिंजो ॿी ॻाल्हि आहे। हाणे बज़ाहिर हिकिड़ो फिज़िकली जेको असांजो वसूल थो थिए, वज़ू थो थिए, इहे जेके आहिनि ॻाल्हियूं से फिज़िकल पाखाई जूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर पोइ मेंटल जेका हुन में ऐं स्पिरिचुअल जेका हुन मंझि उहा शामिलु हुअणु घुरिजे, ख़शीअ ताईं छा चइजे त उहा वरा हुजे ज़हन दिलि मंझि, त पंहिंजो अलाह ताला जो ख़ौफ़ हुजे ऐं पंहिंजो कलमो पाक जेको आहे सो पाक कंदो, तंहिं करे जेको बि वज़ू थो करे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़णु ज़रूरी आहे हुन में, हुन खां सवाइ वज़ू कोन्हे। पंहिंजो अशद अलाह इलाह इलाह अशद मोहम्मद रसूल अलाह, पंहिंजे हिन में गुसल में जनाबत जे गुसल में अॼु हिन में हुन में इहो पढ़णु तमामु लाज़मी आहे। हुन खां सवाइ जनाबत जो गुसल जेको आहे सो नथो थिए, या पंहिंजे हैज़ जो या नफ़ास जो गुसल में पंहिंजो छा चइबो आहे गुसल कोन थो थिए। इन करे इहे ज़रूरी आहे, यानी हिकिड़ो त लफ़्ज़ आहे जेको कलमो आहे, जेको तव्हांखे तव्हां चओ था कलमो तैयब, कलमो पाक, पाक कलमो अश पंहिंजो ला इलाह इलाह मोहम्मद रसूल अल्लाह या अशद ला इलाह इलाह अशद मोहम्मद रसूल अल्लाह, ॿिन्ही में ॼण लफ़्ज़ अची वियो अलाह जी तौहीद ऐं मोहम्मद पाक सलाहु सम्झी रिसालत जी ख़बर, इहा जेका असां इंसान जे दिलि खे पाक थी करे, इंसान जे ज़हन खे पाक थी करे, हिन खां सवाइ पाकाई न आहे। उहो जेका जिस्मानी पाकाई जेको काफ़र बि करे थो, उहो जेको हाइजीन जो डॉक्टर आहे जेको करे थो हाइजीन हथ वथ धोई, पर हुनजी दिलि पाक न आहे, मतिलबु त हुनजो माइंड जेको आहे सो पाक न आहे, इन सेंस में जो हू कलमे खां महरूम आहे ऐं पंहिंजे लफ़्ज़ कोन थो चए पाक। हाणे ॿी ॻाल्हि ठीकु आहे, भले जेको बि करे, पर इहा ॻाल्हि थी ईअं, वमन यत्तबे ख़ुतवात शैतान फ़इन्नहु यामुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़खा मिनकुम मिन अहदिन अबदन। कॾहिं बि न थिए आहे, पर अलाह ताला जो फज़ल आहे, तंहिं करे तव्हांखे बख़्श करे थो, तव्हांखे पाक करे थो, तव्हांखे हिन मुसीबत मञा कढे थो, जेका तव्हां ते अचे हा, जेकॾहिं अलाह जो फज़ल ऐं रहम न हा त अलाह ताला जो न हुजे हा। भला किन अलाह इहो ज़की मई इशा, हाणे हिते फ़रमाए थो त जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे पाक करे, ईअं न आहे त जंहिंखे हर कंहिंखे पाक कंदो ई कंदो, जंहिंखे चाहींदो। पोइ वरी चाहिण जी माना बि इहा आहे त जॾहिं चाहींदो कंहिंखे पाक करणु, पोइ हुनखे तौफ़ीक़ ॾींदो त हू तौबा करे, हू मग़फ़रत घुरे, हू बख़्शिश घुरे, पोइ जॾहिं बख़्शिश घुरियाई पोइ अलाह ताला हुनखे पाक कंदो। जंहिंखे त पाक नाइज़ करिणो त हुनखे तौफ़ीक़ न ॾींदो जो इहो लफ़्ज़ कढे वात मञा, छो जो हुनजो हथु, हुनजो तकबुरु, हुनजी वॾाई हुन ते हावी थी वेंदी हली, हुन ते मुसलत थी वेंदी हली। हू कोन चवंदो त को आऊं बख़्शिश घुरियां, छा लाइ आऊं बख़्शिश घुरियां, ऐं हीउ कमु करियां पियो, ऐं को अलाह जे घरां खावां थो या ऐं को फलाण हीअं मुंहिंजो कहिड़ो आहे, मतिलबु ऐं छो ई माफ़ी घुरां, पर पोइ वटि वेठो हथु बुछड़ाई जा कमु कंदो, हथु वॾाई जा कमु कंदो, पोइ हुनखे अलाह ताला तौफ़ीक़ न ॾींदो। पर अलाह ताला हिते ॼण इहो लफ़्ज़ ॿियनि हंधि बि क़ुर शरीफ़ में इहो आहे त अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे तौफ़ीक़ ॾिए थो, ऐं जंहिंखे तौफ़ीक़ ॾिनई उनखे ज़की कंदो, उनखे पाक कंदो, उनखे बख़्शिश ॾींदो, उनखे रहम कंदो, उनजी सॼी ॻाल्हि उन जन्नत में हक़दार उहो थींदो। जंहिंखे तौफ़ीक़ ॾिनई न ॾिनई, जंहिंखे बख़्श न खयई, जंहिंखे न चाहियई त बख़्शे, तंहिंखे जहनम जो रस्तो आहे उहो सिधो हूंदो, हठ ऐं वॾाई जे हुन में मूं थू बि ग़ैज़ कुम, पंहिंजे ग़ैज़ मज़ हू मरी वेंदो हलियो पंहिंजे हठ वॾाई जे हुन में फ़ख्रु मज़ वला अला फ़ज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु मा ज़खा मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन अल्लाह युज़की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। बेशक अलाह ॿुधण वारो आहे, जो हर तव्हांजो लफ़्ज़ जेको वातवा कढो था सो ॿुधे थो, जेको दिलि में तव्हांजो लफ़्ज़ आहे उहो बि ॼाणे थो त तव्हां छा पियो सोचियो इन महिल अमाल बि नियात नियत जेका करियो था दिलि में जेको रखो था अलाह फी सदूर सीननि में जेकी आहे तव्हांजे उहो बि अलाह ताला ॼाणे थो ऐं जेको तव्हां चओ था लफ़्ज़ उहो जेको आहे सो बि ॼाणे थो ऐं पंहिंजो अली सलीम समी उन अलीम समी ॿुधण वारो बि आहे ऐं ॼाणण वारो बि आहे हर का शइ ॼाणे थो इहो अलाह ताला वला यातिल उलुल फज़ल मिनकुम हाणे हीअ रेफरेंस अचे थो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला हुन जी शान में केतिरियूं आयतूं आहिनि जेके ॾिसो अहिड़े असाबी सगोरे जे शान में गुस्ताखी करणु हुनजे घटि वधि हाणे ही सानी इस्नेज़म वाफ़िल ग़ार सूरत तौबा में जेको ॿिनि मज़ा हिकिड़ो हो मतिलबु त हिकिड़ो रसूल पाक सलाहु आसम ॿियो सानी जेको ॿियो नंबर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला मोहम्मद सलाहु आसम सां गॾु हुनजो हवालो उते अचे थो हिते हीअ अचे थो मुंहिंजो रेफरेंस त वलोला फज़ल वला यातिल उलुल फज़ल मिनकुम वसाति ऐं यूथ उलुल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजरीन फ़ी सबीलल्लाह वल याफ़ू वल यसफ़ू अला तुहबून ऐं यगफ़िर अलाहकुम वल्लाह गफ़ूर वल्लाह गफ़ूर रहीम हाणे ख़ुसूसनि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे शान में आहे सूरत वल्लैल इज़ा यक्षा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे शान में आहे मतिलबु त माण्हू शान नथो ॼणनि ॼाणे त पोइ जेकी वणेसि थो पोइ चवे चवे पोइ हाणे हुनखे केरु चवंदो हाणे को कुतो अहिड़ो भौके भौं भौं भौं भौं भौं भौं भौं भौं भौं भौं पाण हुनखे छा कबो छा चइबो आहे त सघु चए त सघान कमु छा चवंदा फारसी में त कमु कमु न खुन रिस्क गदार आहे गदार जो रिस्क जेको आहे कुतनि जो भौंकण सां को कोन थींदो कुता जेकॾहिं वेठा भौंकंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे शान में हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला हुन जे शान में वेठा माण्हू भौंकंदा त पोइ हाणे हुनखे छा कबो मतिलबु त हुनजी हैसियत अहिड़ी आहे हाणे हिते ई हैस अलाह ताला ॾिसो हुन शान में कहिड़ी सूरत लाथी आहे पंहिंजो मुसत आहे जेको आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो माइटु हुनखे हज़रत सलाह सम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला पैसा ॾींदो हीउ ॾींदो ख़र्चु पको सॼो घर जो हू हलाईंदो पोइ हिन में मुलविस थियो पंहिंजे इफ़क़ जे मामले में पोइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चयो त आउं हिनखे हाणे कोन ॾींदुसि कॾहिं उहो फ़ैसिलो कयईं पंहिंजे दिलि में ऐं अलाह ताला उहो हुनजे दिलि में फ़ैसिलो जेको हो सो ॿुधी वरितो पोइ हुन चयईं न जेके माण्हू आहिनि फज़ल वारा मतिलबु जिन वटि आहे ॾोकर पैसो त उहो पंहिंजे माइटनि मिटनि खे ॾियण खां पंहिंजो कसम न खणे मतिलबु त हुनखे ॾिए छो अलाह ताला नथो चाहे छा हुनखे बख़्श करे वल याफ़ू वल यसफ़ाहू पोइ माफ़ु कनि या अफ़ू आहे ढकनि न त हिकिड़ो माफ़ अहिड़ी सतर रखणु जो माफ़ु करे छॾियो बाबा ठीकु आहे उहो ॻाल्हि ढकी बसि बीबी दली ढकी भली ढकी भली आहे ख़तमु ॻाल्हि थी वई वल यसफ़ाहू यसफ़ाहू आहे नज़र अंदाज़ करणु छिपा ठहियो मतिलबु मिड़ी ख़ैरु आहे मिड़ी ख़ैरु मतिलबु अहिड़ी क़िस्म जो ऐं सूरत तगाबनि में इहे टे चारि लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था त तूं तव्हांजा माइट मिट औलाद ऐं तव्हांजूं ज़ालूं तव्हांजूं दुश्मन आहिनि पाण जहिड़ियूं दुश्मन छो जो तव्हांखे अलाह जे चङाई खे कमनि खां रोकनि था पोइ इन करे पोइ वल यसफ़ाहू हिते उते बि अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था उहा अफ़ू यस अफ़ू करियो ऐं बस दरगुज़र करियो ऐं बख़्श करियो उते इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था सूरत तगाबनि हिते बि वल याफ़ू वल यसफ़ाहू अला तुहबून ऐं यगफ़िर अलाह लखुम छा तव्हां नथा चाहियो त अलाह ताला तव्हांखे बख़्श करे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला न जॾहिं आयत ॿुधी त जंहिं माण्हू चाहियां थो त अलाह ताला मूंखे बख़्श करे इन करे मूं बख़्श कयो पंहिंजे मस्ता खे मस्ता जेको आहे सो वरी बुछड़ाई शुरू कई पर अलाह ताला उनखे बख़्श करे मस्ता खे बि ऐं असांखे बि बख़्श करे ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला न मूंखे बख़्श करे अलाह गफ़ूर रहीम अलाह ताला बेशक बख़्श बख़्शण वारो आहे ऐं रहम करण वारो आहे हाणे हिते ई वरी आयत अचे थी इन लदीन यरमून अल मोहसनात मोहसनात जेके आहिनि हसन हसन मां चइबो आहे पंहिंजे जेको कोट आहे मतिलबु त किलो जेको आहे मसलन उहो हसन हसन आहे जेको रोके थो बुछड़ाई मतिलबु त हुन खां दुश्मन खां त उहो हसन आहे हसन आहे त मोहसिन मतिलबु त मर्द ऐं औरत जेके शादी शुदा पढ़ियल ही हू ऐं पंहिंजो पाक दामन आहिनि उहे गाफ़िलात आहिनि उहे गाफ़िलात यानी हुनखे ख़बर कोन्हे न तईं कहिड़ो हुनजे पोयां बाएताल ॿारियो वेठा आहियो, हुनजे पोयां कहिड़ी बुछड़ा वेठा करियो, कहिड़ी हुनजा लमाज़न हमाज़न मतिलबु वेठा हुनजे ग़ीबत करियो वेठा, हीअ करियो हू करियो, हुनखे वीचारनि खे ख़बर ई कोन्हे तव्हांजे वात में बुछड़ा ई जा लफ़्ज़ वेठा निकिरनि। भल मोमिनात ऐं टई ॻाल्हियूं मोसनात आहिनि, गाफ़िलात आहिनि, मोमिनात आहिनि। उन्हनि जे ख़िलाफ़ु तव्हां जेकॾहिं यरमून हुनजे तोहमत हणनि था त लोइनू फि दुनिया वल आख़िर उन्हनि ते लानत आहे, लानत कई वेंदी हिन दुनिया में बि ऐं आख़िरत में बि। माना इहो फ़ैसिलो थी वियो अलाह ताला जो, पर हाणे बख़्श करे उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पंहिंजो बख़्श करण जी वलाउला फ़ज़लल्लाह जे हुन में अची थो वञे। लोइनो फि दुनिया वल आख़िरत वलहम अज़ाब अज़ीम, हुनजे लाइ अज़ाब वॾो आहे। अज़ाब वॾो हिते बि आहे ऐं आख़िरत में बि आहे। पर जेकॾहिं आख़िरत वारो अज़ाब बख़्श करे हिते जो ॾिए त पोइ जीअं मुस्ताह जेको सो अंधो थी वियो आख़िर मंझि, ऐं पंहिंजो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अलाह ताला सैदना पंहिंजो हसन बिन साबित चवनि सभई उलमा असांजा त मतिलबु त उहो हुनजी इज़त करणु खपे। त गफ़लत थी वञे, को कमु बुछड़ो थी थो वञे, पर हिन जो मतिलबु इहो कोन्हे पोइ हमेशह जे लाइ अलाह ताला जेकॾहिं हुनखे बख़्श करे थो, रसूल पाक सलाह सां हुनखे बख़्श करे थो, हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ हुनखे बख़्श करे थो, हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हुनखे बख़्श करे थी, त असां केरु थींदा आहियूं जो वरी हुनजे ख़िलाफ़ु पंहिंजो रखियो वेठा आहियूं ज़हन मंझि वेठा हुजूं। पोइ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हुन खां पुछो हज़रत इब्न अब्बास या कंहिं ॿिए त छाजे लाइ तव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे अचण था ॾियो। अलाह उहो छा आयो पंहिंजो मरण खां अॻु मंझि हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हुन वटि चोवंजाह हिजरी मंझि गुज़ारियो वियो। हसन बिन साबित उहो तारीफ़ जो को लफ़्ज़ बि चयईं हज़रत हज़रत आयशा मुंहिंजे मुतलिक़ त तूं अहिड़ी आहीं, तूं अहिड़ी आहीं। पोइ हज़रत आयशा मतिलबु त सुठी आहीं, सुठी आहीं मतिलबु। पोइ पर हज़रत आयशा हुनखे चयो पर तूं तो त जेको कयो थो कयो हाणे इहा ॻाल्हि। पर पोइ जॾहिं हुन ॿिए माण्हू एतिराज़ु कयो त अब्बास बिन हज़रत छा अब्दुला बिन अब्बास या कंहिं ॿिए त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे अचणु छो था ॾियो, त हुन चयो त हीअ नबी पाक सलाहु रसम जो असाबी आहे ऐं पंहिंजो हीअ रसूल पाक सलाहु रसम जी हिजब जो जवाबु ॾींदो, जेके काफ़र हिजब कंदा हुआ उनजो ई जवाबु ॾींदो हसन बिन साबित। इन करे मतिलबु त हिकु हुनखे इज़त ॾियणु लाज़मी आहे, पर हिनखे जेको अज़ाब आहे मतिलबु त इहो घटि आहे, इहो हू अंधो थी वियो आहे हलियो, इहो ई अज़ाब दुनिया जो। पर हाणे इहो मुस्ता खे बि ईअं वारो ख़बर न आहे मूंखे त कॾहिं गुज़ारे वियो, पर हीअ हसन बिन साबित चवंजाह साल हिजरी में हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला चारि साल पोइ हुन खां गुज़ारियो आहे, पंहिंजो 58 हिजरी में। हाणे हिते असीं बसि था करियूं त वक़फ़ था करियूं। अल्लाह मुग़फ़िरना वरहमना वरज़क़ना वफ़ज़ना वअदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم